«А все ж таки нам треба цей веприк добути», – рішив король, і коло полудня дав знак до приступу. Почалась антифона гармат, торохтіли мушкети, з луском розривалися ручні бомби. «Бог з нами!» – мішалося з «Гора!» Шведські батальйони йшли руйнувати ту різдвяну казку, котрою недавно тому тішилися, як діти. Передні ряди несли перед собою в'язанки хворосту і снопи соломи, а то й немолоченого збіжжя, яке у присілках добули. Так захищали себе від куль, а підступивши під твердиню, загачували рови, приставляли до валів драбини і дерлися уверх. Але драбини зісовгувалися по ледянім шкливі, і щонайбільші смільчаки летіли коміть головою вниз. На тих, що вспіли вилізти на останній щабель, сипалося каміння, гарячою струєю лився окріп, сокири розчереплювали їм лоби. Хто ж і тую небезпеку минув, ноги собі ломив, бо вали, частоколи і мури, обілляті вечором водою, пообмерзали вночі ледом, гладким як скло. Від того леду відбивалися кулі шведські і замість у ворога влучали в своїх. Веприка й тепер не здобуто. Бралося під вечір, як король велів припинити наступ і вдруге післав своїх людей з білою хоругвою у веприк. Мручко поїхав з ними. Король ввічливо, але рішуче писав до команданта, що веприк взятий буде, за це він ручить своїм королівським словом. Живим у друге від нього не відступить, але йому жаль команданта і його людей, котрих хоробрість мав нагоду бачити на власні очі. Тому-то, якщо вони пожаліють себе і города, то він забезпечує їм життя та маєток і дозволить вийти з твердині так чесно, як чесно вони її обороняли. А як ні, то поступить з веприком, як з батурином москалі. Одного чоловіка живим не лишить. Командант ще й тепер не міг рішитися. Шотландське розуміння офіцерського обов'язку наказувало йому радше вмерти, ніж здати твердиню. Але ж город і люди, вони чужі, у них інше розуміння військового діла. До того в городі чимало українців, від котрих годи вимагати, щоб вони були вірні цареві. Може, їх якраз до гетьмана і до його шведського союзника тягне? І совісний шотландець – рішення переміщан і залоги. Мручко метнувся між своїх. «Брати», – говорив їм, – «я вам не лізу в душу і не кажу, кому вам дотримувати віри – Росії чи Україні. Це ваше діло. Але розум, слухайте, що вам каже розум? Ще якби була якась хоч малесенька надія, що вам на відбій москалі поспіють, то не кажу, бо потопаючий стебели не хапається. Але чули ви, щоб Менчиков чи який там чорт під веприк ішов?» «Не чули, не чули», – загуло кругом. «Так тоді за яку чортову матір маєте ви вмирати і дивитися на люту смерть ваших батьків і дітей?» Почулося несміливе. «А вже ж, а вже ж! Козак повинен боронитися, це його святий обов'язок. Але за що?» «За що?» – зашепотіло тут і там. «Обов'язком нашим є обороняти наш край, наші родини, наших дітей. А проклятий хай буде цей, що видасть їх на люті муки і на неминучу загибель. Згинете всі, як не послухаєте ради вашого земляка, котрий тільки добра бажає вам і цілій Україні. Рішайте, чи хочете жити для доброго діла, чи гинути чорт зна за що». І веприк здався. Ранком дня 8 січня відчинилися городські ворота. Шведи увійшли в твердиню, лишаючи поза собою 500 своїх трупів. 2000 москалів і кількасот козаків-українців склало оружжя. Хоробрий командант шотландець також. Але король віддав йому шаблю. «Будете моїм гостем, а не полоненим», – сказав, стискаючи його кріпко за руку. «Мило баченим гостем», – додав і замнявся. «Вашим людям», – говорив, ніби засоромлений, – «я рад би також виявити моє признання за їх справді лицарську хоробрість, і тому позвольте, що я велю роздати між них по 10 злотих польських на голову. Всі вони перейдуть у зіньків, де будуть існуватися свободами, більшими, як коли-небудь існувалися полонені. Українці разом з жінками і дітьми можуть вийти свобідно, забираючи з собою весь свій маєток». Того бажав собі його світлість гетьман Мазепа. Королівські слова переклав один із офіцерів на нашу мову, і що король балакав стиха, немов засоромлений, що хоробрих жовнірів намовив до здачі твердині, він вигукував у голос. Полонені слухали і не вірили своїм ушам. Привикли вони до нелюдської поведінки московських генералів з добутими городами, до підступу, ошуки і ламання слова, і ніяк їм не могло поміститися в головах, щоб з побідженими можна поступати по-людськи. Козаки стискали і цілували Мручка, а деякі просилися на охотників до його сотні. Мручко не відмовляв нікому, але всякого остерігав, що його люди лежним не лежать і меду не лижуть. «Бо я, мої ви, на війні жартів не знаю. У мирі то я сват, а в бою – кат!» Король оглядав добуту твердиню. Командант опроваджував його. Діленкрок цікавився деякими питомностями фортифікаційної системи і хвалив їх. Король гладив рукою дула чотирьох сильно спрацьованих гармат. Видно було, що має щось сказати, чого радо не сказав би, та мусить. Врешті почав. «Прикро мені, але веприк треба спалити», а звертаючись до команданта, додав, «Ви розумієте мене? Того вимагають наші стратегічні плани».